12 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pierwsi Polacy bezpiecznie opuścili strefę Gazy, to 18 osób, w tym dzieci. Wschodnia granica Polski jeszcze lepiej chroniona, na Podlasiu działają już nowe jednostki wojskowe. Doceniając kunszt ukraińskich lotników, Rosjanie w popłochu wycofują okręty z Morza Czarnego. Pierwsi Polacy bezpiecznie opuścili strefę Gazy przez przejście graniczne w Rafach i są już pod opieką służb konsularnych w Egipcie. To w sumie 18 osób, w tym dzieci. Ewakuacja była możliwa dzięki licznym kuluarowym rozmowom z partnerami na arenie międzynarodowej prowadzonym przez służby dyplomatyczne, podkreślił w rozmowie z TVP Info szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Kilka osób nieletnich, jedna kobieta w ciąży, opuściły strefę Gazy, znajdują się pod opieką służb konsularnych w zakresie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są bezpieczne. Oczywiście cała operacja jest kontynuowana, wiemy o 25 osobach, które znajdują się w pobliżu przejścia granicznego w Rafach albo w jakimś oddaleniu od niego. Natomiast mamy świadomość wszystkich okoliczności związanych z gęstością zaludnienia, dużą ilością ludzi, również obywateli innych państw, którzy oczekują na ewakuację. Szef BBN-u zapewnił, że ewakuacja będzie trwała tak długo, jak długo w strefie Gazy będą Polacy chętni do wydostania się z terenu działań wojennych. Zagrożenie ze wschodu wciąż jest bardzo realne, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia z okazji Dnia Niepodległości. Jak dodał, imperialne dążenia Rosji sięgają dalej niż Ukraina. Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam, na okupowanych dzisiaj przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost, nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma, jeżeli nie zostanie zatrzymany, jeżeli nie zostanie skarcony. Budowa silnego wojska, zwłaszcza na wschodzie, to ochrona przed atakiem ze strony Rosji, mówił na Podlasiu minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON spotkał się z żołnierzami nowo powołanej brygady zmotoryzowanej wchodzącej w skład 1. Dywizji Podlaskiej. Jej zadaniem jest odstraszanie agresora na kierunku grodzieńskim. Kierunek brzeski, kierunek grodzieński to były kierunki, z których Polska była atakowana wtedy, kiedy 105 lat temu odzyskiwaliśmy niepodległość, ale nawet kiedy cofniemy się głębiej w dzieje Polski, to ten kierunek przez Rosję był bardzo często wykorzystywany do ataku na Polskę. A więc, żeby ponownie do takiego ataku nie doszło, budujemy silne wojsko polskie rozlokowane w tej części naszego kraju. Od dziś nowa jednostka będzie funkcjonowała także w Czartajewie koło Siemiatycz. Doceniając kunszt ukraińskich lotników, Rosjanie w popłochu wycofują okręty z Morza Czarnego. To efekt ukraińskich ataków na rosyjskie bazy zlokalizowane na Krymie. Armia Putina boi się, że straci zbyt wiele jednostek, a tym samym kontrolę w obszarze od Cieśniny Kerczeńskiej do wód terytorialnych Ukrainy. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Część niezależnych analityków zwraca uwagę, że Moskwa ogranicza swoje siły morskie w rejonie okupowanego Krymu, obawiając się ich zniszczenia. Jednocześnie rosyjski opozycjonista Gennadij Gudkow tłumaczy, że traktując Rosję jako globalne zagrożenie, a nie tylko lokalnego agresora, należy mieć na uwadze, iż flota czarnomorska nie ma dla Moskwy strategicznego znaczenia. Oczywiście doszło do osłabienia floty czarnomorskiej. Trzeba jednak powiedzieć zgodnie z prawdą, że ona nigdy nie była brana pod uwagę jako główny potencjał morski Rosji. Potęga morska to przede wszystkim atomowe okręty podwodne i rakietowe. Te jednostki są na stanie floty północnej i Oceanu Spokojnego. Jednak z ukraińskiego punktu widzenia im słabsza rosyjska flota na Morzu Czarnym, tym większe szanse na odblokowanie portów i ograniczenie uderzeń rakietowych agresora w czarnomorskie miasta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Islandia ogłosiła stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem erupcją wulkanu Fagradalsfjall położonym na półwyspie Reykjanes. W okolicy wulkanu od ponad 2 tygodni codziennie rejestrowane są wstrząsy sejsmiczne. To skutek gromadzenia się pod ziemią magmy. Władze zaleciły ewakuację pobliskiego miasteczka Grindavik. To dla nas bardzo trudna sytuacja, mówi mieszkaniec Egert Solberg Jonsson. To do nas powoli dociera. To był trudny moment, gdy się o tym dowiedzieliśmy. Wczoraj córka brała udział w turnieju koszykówki. Spotkaliśmy się tam z innymi mieszkańcami. Pojechaliśmy do centrum handlowego. Tam też byli ludzie z miasteczka. Patrzyliśmy sobie w oczy, przytulaliśmy się i razem płakaliśmy. To było dla nas ważne, żeby być razem. Wulkany na Islandii wybuchają średnio co 4-5 lat. To był serwis Trójki.

wyborem każdą żar. Po 14 Pola R, Wonky One w Trójce, żeby złapać więcej takiej dobrej energii. Spotkania trzeciego stopnia dzisiaj z Tomaszem Budzyńskim, Siekiera, Tymoteusz, Sola, ale przede wszystkim Malarz, no i głos Armii. Dziś głównie o płycie Antologia Armii. Michał Żołądkowski przed mikrofonem, Michał Jakubik za konsoletą, a Tomasz już od razu zaczyna opowiadać. Zespół powstał w 84 i w przyszłym roku będzie 40 lat. W sumie no tak się trochę też składa, więc dobrze, że ona wyszła tak właśnie w tym momencie, tak sobie myślę, bo się nazbierało tych utworów po prostu przez tyle lat różnych. Tego jest tak dużo, że postanowiliśmy taką płytę wydać. Ja osobiście nie jestem jakby zwolennikiem takich płyt, ale mnie prosili, bo co rusz ktoś do mnie przychodzi i mówi: słuchaj, znalazłem taki materiał, tutaj jest taki koncert albo coś, mogę to wydać na winylu? A ja mówię: jak to, ty by sam wydasz to? Tak, tak, ja sam to wydam. Nie? No i tak sobie pomyślałem, no dobra, no to skoro tyle tego jest i tak chcą w to wydawać, no to, to my to wydajmy. No to i żeśmy właśnie wydali akurat 40 lat, no to dobrze. O płycie więcej za kilka minut, tymczasem w Trójce Armia Niezwyciężone. Hej, hej, jest wyciężony. Hej, hej, poznać się daj. woda czysta ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Tobie wiatr, oddaję wszystko czas, nie czekam na znak. Hej, hej, nie bój się żony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie bój się żony, hej, hej, wstawaj i baj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpalać se. 21 minut po 14 kawał soczystego grania Lipali i Jerzy Ozwierz, ale to nie Tomek Lipnicki, lecz Tomasz Budzyński jest dzisiaj gościem audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. Wróćmy jeszcze do albumu Antologia. To nie jest raczej the best of, ale można chyba śmiało powiedzieć, że bardziej skarby odnalezione. Ja właśnie chciałem uniknąć tego, żeby wydawać tak zwany best of, bo dla mnie to trochę bez sensu takie płyty są. To już lepiej wydać całkiem nową. A właśnie tutaj są zebrane utwory, które są generalnie nigdy nie opublikowane. Znaczy na płytach Armii nie były publikowane, bo tam tutaj są takie utwory jak na przykład Wczorajszemu, czy na przykład Jeszcze raz, jeszcze dziś, no to były opublikowane, ale na płytach Armii nie. Z kolei jest kilka na przykład takich wersji demo utworów, które są na płytach, ale one są tak ciekawe, uważam, są zagrane w innym składzie jeszcze, zanim później na płycie były. One są równie dobre, tak jak te z płyty i właśnie takie utwory tutaj się znalazły, nie? Absolutnie nie jest to best of, to są jakby zaginione jakby skarby jakieś, odnalezione. Tych utworów jest znacznie więcej i tutaj można byłoby jeszcze trzecią płytę zrobić, bo to jest dwupłytowy album, ale można byłoby jeszcze trzecią, ale ja tak nie lubię już ile tego na raz. To jest i tak, tutaj jest 34 utwory. To jest kupa muzyki, to jest za dużo wręcz. Ja na przykład nie lubię, kiedy płyta osobiście trwa dłużej niż 45 minut. Ja jestem przyzwyczajony, ja jestem stary już i jestem z tych czasów, kiedy płyta ta winylowa trwa 45 minut i koniec, nie? A dalej to już jest za dużo, za długo. Więc można sobie słuchać etapowo, że się tak wyrażę. Nie wszystko trzeba od razu jednego dnia słuchać. Dzisiaj 10, później znowu i tak dalej. Ale myślę, że tak powiem, ci, którzy kupili tą płytę, to się nie zawiodą raczej. To ciekawa wskazówka, słuchać etapowo. O nowym albumie Armii też postaramy się do 16 wspomnieć. Tymczasem gość solo, Tomasz Budzyński, Serce w Trójce. Rozpadał bezgranicznie się ten śnieg. Ja na ciebie poczekam w tamtym miejscu nad rzeką. Odpłyniemy jeszcze nie wiem gdzie. Bo niebo trzeba podnieść już dziś. Bo niebo trzeba podnieść już dziś. Zaśpiewaj, zaśpiewaj moje serce od nowa. Niech rozlegnie się, popłynie moja krew. Niech zatęskni za tobą moja ręka i oko. Niech się napnie łuk i strzała trafi w cel. Bo niebo trzeba podnieść już dziś. Bo niebo trzeba podnieść już dziś. Niech odrzuci cię zupełnie cały świat. Niech nadejdzie godzina, co się nie zapomina. Niech się stanie tylko to, co ma się stać. Bo niebo trzeba podnieść już dziś.

28 minut do 15. Siła spokoju z miejsca 10. ostatniego wydania listy Trójki. Cortez, nie było pisane nam. Awans o 4 pozycje. Jak się podoba, proszę nie zapomnieć zagłosować na stronie Trójki. Lista oczywiście w piątek po 19. Tymczasem audycja spotkania trzeciego stopnia dzisiaj z Tomaszem Budzyńskim. Proszę Państwa, przenosimy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Kilka razy graliśmy na terenie muzeum, które to jest moje ulubione polskie muzeum, tak mogę powiedzieć. Ja pamiętam, że graliśmy właśnie tam między innymi utwór Wczorajszemu, który właśnie był skomponowany na zamówienie, na płytę taką poświęconą Tadeuszowi Gajcemu. Płyta pod tytułem Gajcy i tutaj nasza wersja utworu Wczorajszemu. Pamiętam, graliśmy to wtedy na żywo. Znaczy, no bo no, dla mnie no, to wydarzenie jest ważne w ogóle w historii Polski. No i pamiętam, że jak po raz pierwszy właśnie tam byłem w tym muzeum, no to zrobiło to na mnie no, kolosalne wrażenie. Przede wszystkim ta nowa formuła, taka muzealnictwa, że się tak wyrażę. Człowiek był zawsze przyzwyczajony, prawda, do tego, że muzeum wygląda trochę inaczej. Natomiast to muzeum było takie inne. I pamiętam, moje dzieci też wtedy były ze mną i one chodziły po tym muzeum cały dzień, pamiętam. No więc to tak dobre doświadczenie było. Po święcie niepodległości tego tematu też zabraknąć nie mogło. Zatem posłuchajmy utworu, który też znalazł się na wydawnictwie Antologia w Trójce Wczorajszemu. Armia. Chodził wokół.

17 minut i będzie punktualnie 15. Lady Punk, Mała Wojna w Trójce, tekst Zbigniewa Hołdysa. Niedzielne popołudnie, czyli trwają u nas spotkania trzeciego stopnia. Dzisiaj gościem audycji jest Tomasz Budzyński. To teraz wsteczno, niemal 40 lat. Armia. Najpierw była Siekiera, no i później Armia. Jak powstał zespół? Gdzie spotkałeś się i Roberta Brylewskiego, i Sławka Gołaszewskiego? Sławek i Robert to są założyciele zespołu Armia. We trójkę go założyliśmy. Stało się to na schodach do klubu Hybrydy. Ja wtedy odszedłem od zespołu Siekiera i tak sobie nic nie robiłem. Pojechałem sobie do Warszawy z Puław, żeby kupić sobie jakąś płytę na giełdzie tam w Hybrydach. I ja tam wchodzę na dół tymi schodkami, a oni wychodzą. I tam cześć, cześć, co tam słychać? Bo oni byli fanami Siekiery, nie? A ja mówię, właśnie nic nie robię, bo odszedłem od Siekiery. A oni mówią, tak? To tak nagle spojrzeli, pamiętam, na siebie. To może jakiś eksperymentalny składzik? Nie powiem. No, ta propozycja to było mój szczyt marzeń chyba jakiś, że Robert Brylewski ze Sławkiem chcą ze mną grać wspólnie. No i tam na tych schodach dokładnie w 1984 roku powstał zespół Armia. No i tutaj ja, to jest dla nich dedykacja, dla Roberta, dla Sławka, dla Stopy, dla Janka. Janek Rout, genialny perkusista, też grał w zespole Armia. No więc tutaj nie zapominam o nich. No tutaj na tej płycie Robert Brylewski, Stopa, gra w wielu utworach. Chyba w najwięcej gra Stopa. Tutaj, na tej płycie, nie? Bo Stopa gra i w tym materiale z okresu legendy i później z Ducha. Jest bardzo dużo utworów z płyty Duch i tutaj właśnie Stopa, więc Stopa tutaj bardzo, bardzo dużo ma swojego. Giełda płytowa w warszawskich Hybrydach, takie też wspomnienia, proszę Państwa, w Trójce. Polecamy dwupłytowy album Armii Antologia. Do tematu jeszcze na pewno będziemy wracać po 15. Tymczasem przy okazji to może tak posłuchamy sobie Brygady Kryzys. W Trójce Take My Hand.